राधा गोविंद भगवान की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री 84 कोश ब्रजमंडल धाम की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली महारास स्थली श्री जड़खोर गोधाम के कामधेनु गोष्ठ के इस दिव्य भव्य कामधेनु सत्संग मंडपम में श्री रास बिहारी भगवान की सन्निधि में पूज्य संतों की गुरुजनों की पावन उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक 216वें पद की चर्चा हुई, आज लगभग 2:30-3 बजे तक यहाँ पार्थिव अर्चन हुआ, उसके बाद हमारे परम विद्वान डॉक्टर श्री प्रवीण जी ने, आचार्य श्री प्रवीण जी ने लगभग आधा घंटे अपना वक्तव्य दिया। उसके पश्चात श्री धनंजय दासी ने भी गो महिमा को बताया। आज पद संख्या है 217। वैसे तो कोई पद ऐसा नहीं है विनय पत्रिका का जिसको हम ये कहें कि ये कम महत्व का है, सभी अपने आप में विलक्षण है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि केवल विनय पत्रिका को ही कोई साधक प्रथम पद से लेके और इस ग्रंथ के अंतिम पद तक अनुशीलन कर ले, विचार कर ले, तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा और उसका काम बनने में कोई भी संदेह का अवसर नहीं। ऐसा ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, प्रपत्ति, सब कुछ उसको समझ में आ जाएगा। शरणागति का सिद्धांत सब कुछ समझ में आ जाएगा। 217वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रभो, मेरे अंतःकरण की स्थिति ऐसी है, आप ऐसे रच पच गए हैं, ऐसे हमारे अंतःकरण में बस गए हैं ऐसे ऐसे अंतःकरण में बस गए हैं कि अब मेरी स्थिति, मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं अपना दुख, अपना कष्ट, अपनी व्यथा आपके अतिरिक्त और किसी के भी सामने व्यक्त नहीं कर सकता हूं। क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई हमारे चित्त में है ही नहीं, मैं क्या करूं। ब्रज गोपियों ने यही तो कहा उद्धव जी से कि जो आप उपदेश हमको दे रहे हो ब्रह्म विद्या का, वेदांत दर्शन का, योग का, सांख्य का, उसको श्रवण करने के लिए मन की आवश्यकता तो रहेगी कि नहीं। कहते ना, मन लगाकर सुनो, मन लगाकर पढ़ो, बिना मन के कोई क्रिया संभव नहीं है। तो हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं, तो तुम बखे चले जाओ, आप क्या कह रहे हो ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। क्योंकि उधो मन ना भय दसगीत, उधो मन ना भय दसगीत, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, उधो मन न भय दसवीं। तो मन तो प्रियतम कृष्ण के पास है, तो बिना मन के आपका सुना हुआ हमारी समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि समझना, सुनना ये सब बिना मन के संभव नहीं है। और मान लो आप ये कहें कि नहीं, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसके आप मन जिसके पास ना हो, भले ही आपका मन किसी में लगा हो, मन तो आपके पास रहेगा, बिना मन के कोई क्रिया संभव नहीं है। तो गोपी कहती, चलो मान लिया हमारा मन हमारे भी पास है, तो हमारा मन जो है ना, उसकी स्थिति ये है कि मन में रहो नाहिन थोर, मन में रहो नाहिन थोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। ऐसे समाये भये हैं हमारे मन में कि अब दूसरे को घुसने की जगह वहां नहीं है। अब हमारी हालत तो ये है कि चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत रात, चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन न इत उत जात। एक क्षण भी चित्त से वह मधुर मूर्ति इधर उधर जाती नहीं। एक जु मेरी अखियन में निशि दिवस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुनो सकी सोधो कन्हैया कौन, सखी हो श्याम रंग रंगी। गोपी किसको कहते हैं? जिसके चित्त पर सदा सर्वदा श्री कृष्ण चढ़े रहते हो उसी का नाम गोपी है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी जाति का हो किसी अवस्था कोई हो, धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, धन्य है ब्रजांगनाएं जिनके चित्त पर सदा कृष्ण चढ़े रहते हैं। तो जैसी अवस्था भैया जी, जैसी अवस्था ब्रज गोपियों की है, ठीक वही अवस्था गोस्वामी तुलसीदास जी की है। वो कहते सरकार आप बताओ हमारी मजबूरी, हम करें तो करें क्या करें, हमारे चित्त पर तो आप चढ़ गए हैं, अब हम रोएंगे गाएंगे अपना दुखड़ा सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? जो चित्त में बसा होगा, जो चित्त पर चढ़ा होगा, उसी को तो कहा जाए। और संतों ने कहा भी है मन की मन में रहनी चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी होए तो मनमोहन से कहनी चाहिए। कहना भी हो तो जो हमारे मन में विराजे हैं उनसे कहो। पर हमारी स्थिति दूसरी है, हम ठाकुर जी से तो कुछ कहते ही नहीं, संसार से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने अपने मन में संसार को बसा रखा है, इसलिए संसार के सामने रोते हैं। और संसार की स्थिति ये है कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी इथ लई है लोग सब बाटना लई है कोई। सहानुभूति भी ठीक से लोग व्यक्त नहीं करते हैं। सामने कुछ कहेंगे पीछे कुछ कहेंगे, देख लो ये देख लो, ये बड़े भारी बनते थे, इनकी हालत देखो। सामने तो कहेंगे हमको बहुत पीड़ा है, आप बहुत तकलीफ में हैं। शायद अभी दो कदम दूर जाएं, हम तो जानते थे पहले से ऐसे ही होना ही था, ऐसे ही हुआ, ठीक हुआ, ऐसे भी लोग हैं। मान लो तुम्हारे प्रति सहानुभूति व्यक्त ही कर देंगे तो भी तो तुम्हारे दुख को नहीं बांट सकते। तो हे भगवान, अब चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो, आपको यदि हमारी बात सुनते सुनते सुनते सुनते मन भर गया हो आपका, अरे पीछे ही पड़ गए तो हमारे, हमारी स्थिति तो यह है कि हम आपको छोड़ के किसी दूसरे के सामने कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपने हमारे चित्त पर एकाधिकार कर लिया है। तो एक काम करो, आपको समाधान हम बता रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्या करें? बोले अपने जैसा कोई दूसरा खोज के ले आओ, अपने जैसा, हमें तो आपके जैसा कोई मिला नहीं, आपके जैसे आप ही हो, पर हम तो सामान्य जीव है ना, हमारी शक्ति ही कितनी है। आप अपने जैसा कोई खोज कर ले आइए, फिर हमको समझा दीजिए कि देखो अब तुम हमारा पिंड छोड़ दो, अब तुम इनकी शरण में चले जाओ, क्यों? ये बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं और हमसे दो कदम आगे ही हैं, ऐसा कह दो। एक तो ये उपाय, और दूसरा उपाय ये है कि हम तो अपने चित्त को, अपने मन को आपसे हटा नहीं सकते, आपकी हिम्मत हो तो अपने से चित्त हमारा अलग कर दो। और ये भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, बहुत भारी चतुर होते हैं, सीधे नहीं होते हैं। ज्ञानी तो होते हैं सयाने, और प्रेमी भक्त होते हैं परम सयाने। ज्ञानी सयाने इसलिए हैं क्योंकि वे नाशवान लौकिक पारलौकिक भोगों को त्याग कर अविनाशी मोक्ष पद का वर्णन कर लेते हैं, इसलिए वे सयाने हैं। पर ये इतने सयाने हैं, परम सयाने, कि वे मोक्ष पद को भी नमस्कार करके केवल भगवत प्रेम का वर्णन करते हैं, जिस प्रेम को प्राप्त करके भगवान स्वयं सेवक बन जाते, नौकर बन जाते हैं। मुक्ति से भी दुर्लभ भक्ति है, इसलिए भागवत जी में लिखा है मुक्तिम ददाति कदाचित् स्मन भक्ति योगम भजताम मुकुंदा, मुक्तिम तो ददाति, भजन करने वालों को मुकुंद मुक्ति दे देते हैं, तत्काल मुक्ति दे देते हैं, लेकिन यदि उनसे कोई प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति मांगे तो वे नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति देकर सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को भी भक्त के प्रेम बंधन में बंधना पड़ता है, तो ठाकुर जी को कहना पड़ता कि मुझे बेके तो बिक जाऊं, ये कहना पड़ेगा ठाकुर जी। भगवान अपने प्रेमियों का चित्त वापस करने में भी समर्थ नहीं है, सर्व समर्थ होते हुए भी चित्त को वापस लौटाने में समर्थ नहीं है, इसमें भी भगवान समर्थ नहीं है। और अपने जैसा कोई दूसरा प्रस्तुत करने में भी समर्थ नहीं है। मनु जी ने क्या वरदान मांगा था? चाहू तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, आपसे छिपाव तो संभव ही नहीं, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी हैं, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले लेव साहब, आपने क्या मांग लिया? आप सरिस खोजो कहाँ जाई नृप तब तनय हो में आई। अपने जैसा खुद रहे कहाँ जाऊं। गोपियों ने भी यही कहा था ठाकुर जी से, चित्तम सुखेन भवतापहृतम, आपने सुखपूर्वक हमारे जिस चित्त की चोरी कर ली है अब वो चित्त हमको वापस कर दो तो हम अपना चित्त लेके चले जाएंगे अपने घर में। अब बिना चित्त के घर में तो रहेंगी तो सब उल्टे पलटे काम होंगे। ठाकुर जी बोले बस यही तो बात है, हम चित्त की चोरी करना तो जानते हैं पर उस चित्त को फिर वापस करना जानते नहीं। बड़ा प्यारा पद है, क्या कहें। आप अपने जैसा कोई दूसरा प्रस्तुत कर दीजिए जिसके सामने मैं अपना दुखड़ा रोऊं। अब आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसी भाव को इस पद में बार बार कहा गया। बस इतनी, ये इस पद का संदर्भ है। आपके जैसा दीनों पर ममता करने वाला कौन है, आपके जैसा पतित पावन कौन है, आपके जैसा शरणागत वत्सल कौन है, आपके जैसा भक्त वत्सल कौन है, जो पे बहुत प्यारा पद है, जो पे दूसरो को हो, जो पे दूसरो को हो, जो पे दूसरो को हो, जो पे दूसरो को हो, जो पे दूसरो को हो, तो हो बार ही बार प्रभु कत, दुख सुनावो रोए, दुख सुनावो रोए, जो पे दूसरो को होए, जो पे दूसरो को होए। नाम का को पतित पावन पाप मूल अजामिल कही दियो अपनो धाम पाप मूल अजामिल कही दियो अपनो रहे शंभु बिरंची सूरपति लोकपाल अनेक रहे शंभु बिरंची सूरपति लोकपाल बूढ़त करी सही दई काहू न टेक शोक करी बूढ़त करी सही दई विपुल भूपति सदसी महानर नारी कहो प्रभु पाही विपुल भूपति सदसी महानर नारी कहो प्रभु पाही हानर नारी कहो प्रभु पाही नारी कहो प्रभु पाही सकल समरथ रहे काहू न बसन दीनो पाही सकल समरथ रहे का बसन दीनो ताही जो पे दूसरो को होए जो पे दूसरो को आहा। हित धरी देह का होना कियो कौशल नाथ भक्त हित धरी देह का कियो कौशल नाथ जो आखिरी चरण तो ऐसा है जिसने कलम तोड़ लिखा है। ठाकुर जी के पास उसका जवाब नहीं है। आपसे कहूं सौंपिए मोही जो पे अति ही घिना अति घिना आपसे कहूं सौंपिए जो पे अति घिना दास तुलसी और विधि क्यों चरण परी हरी जात दास तुलसी और विधि क्यों चरण दूसरा अर्थ ये है कि दूसरा कोई है ही नहीं है? दूसरा कोई है नेह नानास्ति किंचन दूसरा कोई है ही नहीं दूसरा एक अद्वितीय हैं आप दूसरा बताओ कोई हो तो हे प्रभो आपको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है हमारे जीवन में यही कारण है कि मैं बार बार अपने हृदय की अंतर वेदना आपके चरणों में निवेदित करता हूं। हे भगवान हमें तो आपके जैसे आप ही समझ में आए हैं दूसरा कोई है नहीं परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री राम शर्मा जी जब अपने स्वर में गाते हैं इस बात को, आह क्या कहना। सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, बिनु देखे श्याम दृगन में छायो अंधेरो। इनके जैसा करुणामय, इनके जैसा सुंदर, इनके जैसा कोई दूसरा है? कोई दूसरा हो तो आप बताओ। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त और कौन ऐसा है जिसके हृदय में दीनहीनों के प्रति ममत्व हो, ममता का भाव? बड़े सेठ साहूकार, बड़े अधिकारी आफिसर, उनको आध्यात्मिक कहे जाने वाले पुरुष भी विशेष आदर देते हुए देखे जाते हैं। ये बहुत बड़े सेठ जी हैं, ये बहुत बड़े श्री संपन्न हैं, बड़ी भारी इंडस्ट्री के मालिक हैं, यहां तक कि उनको बहुत बड़े हैं तो उनको रिसीव करने कहो एयरपोर्ट तक चले जाएं। बड़े अधिकारी, बड़े नेता, और गरीब दीनहीन मलिन उनकी ओर नजर उठाकर तक नहीं देखते। ये मनुष्य की स्थिति नहीं है, केवल मनुष्य, बड़े बड़े देवी देवताओं की, बड़े बड़े सिद्धों की भी ऐसी स्थिति है। केवल और केवल भगवान और भगवान के विशुद्ध भक्त ही ऐसे हैं जिनकी दृष्टि में गरीब अमीर का भेद नहीं है। जो अमीरों पर भले ही दृष्टिपात न करें, बड़े बड़े अधिकारी मंत्री संतरियों की ओर भले ही न देखें, पर दीनहीन दुखी गरीब उनकी ओर देख करके वे द्रवित होते हैं। उधर चोली गांव में, बड़वानी क्षेत्र में, लोनारा और जाने कौन कौन से गांव, कई जगह गए, कैसे दीनहीन मलिन गरीब उन पर पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी ने कैसी कृपा की, देखते ही बनता है। बगल में दिल्ली था, आगरा था, दिल्ली पर ऐसी कृपा भई, आगरा वालों पर ऐसी कृपा भई, दामन में का घर भरो, ऐसी कृपा क्यों भई वहां? विष्णु हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रहे और बड़े भक्त पुरुष थे श्री विष्णु हरि डालमिया जी। उन्होंने हमारे महाराज जी को दिल्ली में डालमिया हाउस में भक्तमाल कथा के लिए आमंत्रित किया। महाराज जी बड़ा संकोच करते थे, बचते रहे, लेकिन वो प्रेमी लोग ज्यादा पीछे पड़ गए तो महाराज ने कहा ठीक है चलो, समय दे दिया उनको। और उसी समय एक छोटा सा गांव है बुंदेलखंड का, टीकमगढ़ जिले का ही गांव, ओरछा के निकट बंधा नाम है उस गांव का। उस गांव के एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति ने छोटा सा खेत था, उसी में साग सब्जी लगाए हुए था और वही उसकी रोजी रोटी का साधन था। था बड़ा भक्त आदमी, वो केस भी उसके जटावटा बने हुए थे और खूब भजन करता था, बहुत गरीब आदमी। तो गांव के एक शुक्ला जी हैं, वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी भी करते थे, तो उनसे कहा कि महाराज हम भागवत की कथा सुनना है हमको, तो महाराज को बुलवा दो। तो 15 पैसा का पोस्ट कार्ड आता था, तो पोस्ट कार्ड पर वो लिखना भी नहीं जानता था, तो अंगूठा टेक था, तो 15 पैसे के पोस्ट कार्ड पर शुक्ला जी ने मुहूर्त भी उन्होंने देख लिया और लिखा कि सिद्ध लिखी यहां से अमुक भगत की राम राम बांचना प्रणाम चरण छूना स्वीकार करना, ऐसे सब लिखते हैं गांव वाले लोग। और आपसे प्रार्थना है कि मिति इतने से इतने तक जो है कथा बांचने की कृपा करें, भागवत जी की कथा। महाराज जी के पास पत्र आया। अब वो तिथि वही तिथि थी उस सप्ताह की जो डालमिया हाउस दिल्ली में निश्चित थी, पर वो महीना दो महीना पहले की बात, दो महीना पहले उसने पत्र डाला था मिति इतने से इतने तक। महाराज जी बोले दो महीना तो अभी बहुत हैं, तो तुरंत महाराज जी ने एक अंतरदेशीय एक पत्र डालमिया जी के यहाँ लिख दिया और ऐसे लिखा कि उनको भी कष्ट ना हो, बड़ी विनम्रता से लिखा कि आप सुप्रतिष्ठित श्रीमंत व्यक्ति हैं, भारतवर्ष का बड़े से बड़े वक्ता, सहज ही आपको सुलभ हो जाएगा और हम न रंग अच्छा न रूप अच्छा न वाणी अच्छी, आपने किसी के सुनने में आकर के आपने आग्रह किया, मैंने भी स्वीकार किया, पर आप क्षमा करें। इन तिथियों में एक हमारा प्रेमी भगत है उसके यहाँ हम जाएंगे, तो इस समय में आपको यदि कथा करानी है तो किसी दूसरे महानुभाव को बुला लें, मुझे क्षमा करें। देश की राजधानी दिल्ली छोड़ के देश के गिने चुने उद्योगपतियों में जिनका नाम टाटा बिरला डालमिया, उनकी कोठी का कार्यक्रम छोड़ के जनरल डिब्बे में चढ़ करके सामान्य टिकट खरीद करके मथुरा से झांसी और झांसी से बस में बैठ के वहां बमहोरी और बमहोरी से पैदल चलकर उस गांव तक गए। और जानते थे महाराज जी बहुत गरीब आदमी है, वो इतना खर्च जुटा नहीं सकता, तो संभवतः पिताजी को महाराज जी ने पत्र लिख दिया था टूड़े माते के यहाँ, हाँ श्रीमद भागवत जी का पाठ आपने किया, छुट्टी नहीं मिली तो तनख्वाह कटा करके छुट्टी लेकर के गए। महाराज जी जब भी जाते थे तो गुरु जी की सेवा भी और सत्संग भी दोनों मिलेंगे इस भाव से। वहीं से साग भाजी उतार लेते और अपने प्रेम से पा लेते, छोटी ऐसी कोई मंच वंच थोड़ी बना, ऐसी टपरिया छोप झपड़ छप झोपड़ा जैसा, उसमें तखत पड़ा उसी में कथा के। वहां की एक पद्धति और है, अब पता नहीं है कि नहीं, कि कथा जब पूरी हो जाती है तो गांव के पंच आते हैं, वो पंच तय करते हैं कि व्यास को क्या मिलना चाहिए, कथावाचक को क्या दक्षिणा मिलनी चाहिए, ये पंच लोग तय करते हैं, बुंदेलखंड की परंपरा है। तो पंच आए, कहो भगत इतने बड़े महात्मा को बुला तो लिया, अब क्या दोगे? उसने कहा पंच परमेश्वर कह दो क्या दें। नहीं नहीं तुम बताओ तुम क्या दोगे। उसने कहा देखो हम तो 501 रुपया देंगे। क्या कहा उसने? उसने किराया आने जाने का भी नहीं, 500 रुपया देंगे हमको। तो लोगों ने कहा अरे भाई इतने बड़े महात्मा आए हैं कम से कम 1100 रुपया तो दो। तो उसने कहा कि 500 अगली फसल पे दे देंगे। क्यों? आप लोगों को जिमाना भी तो पड़ेगा, कुछ उसमें खर्च होगा। अब महाराज जी के कान में बात चली गई, ऐसी पंचायत वही है, पंच लोग कह रहे 500 और दे। महाराज जी ने बुलाया देखो भगत किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, दक्षिणा का 125 रुपया होता है। कौन ने कह दिया 1100 रुपया बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं महाराज अब कह दिया तो 500 अगली फसल। बोले नहीं अगली नहीं, इसी में सब चुप्पी हो गया, इसमें से भी रख लो। बोले भंडारा भी सब हो जाएगा। ऐसे दीनहीनों पर प्रेम करने वाले या तो श्री ठाकुर जी हैं या श्री ठाकुर जी के जन हैं। देखो महाराज जी सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। देवता भी आ गए, नर भी आ गए, मुनि भी आ गए, लेकिन भक्त नहीं आए इसमें। भक्त नहीं आए क्योंकि भक्तों की तो श्रेणी ही अलग है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम्हारे सेवक असुरारी। निस्वार्थ प्रेम करने वाले दो ही हैं संसार में, या तो श्री हरि या श्री हरिदास, या तो श्री हरि हैं या श्री हरिदास हैं। और हम बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कोई प्रेमी अनुरागी भगवान का भक्त हो संत हो और किसी व्यक्ति के मन में ऐसी बात आ जाए दुर्भाग्य से कि ये हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, इनका हमारे प्रति प्रेम नहीं है, तो यह महद अपराध है। यह उसके चित्त की मलिनता ही है, वस्तुतः उनमें भेद नहीं होता है। हाँ आपके भीतर अहंकार है ना, विद्या का, ज्ञान का, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, आपकी उपेक्षा हो जाएगी संतों के दरबार में। लेकिन अहम शून्य होके आओ तो सही ठाकुर के दरबार में, संतों के दरबार में देखो तो सही, बेहृदय से लगा लेंगे। पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी से एक बात हमने सुनी कि दक्षिण भारत की बात है, कोई प्रसिद्ध संत का नाम लिया था, हम तो भूल गए नाम, तो अंग्रेजी में भी कुछ लिखा था और बाकी तो वहां की भाषा में, तो दक्षिणी भाषा तो यहाँ के लोग क्या समझेंगे उसकी लिपि। तो उनकी कुटिया के बाहर लिखा था अंग्रेजी में ईगो स्टैंड, क्या लिखा था? ईगो स्टैंड। अब हम तो अंग्रेजी पढ़े नहीं है, हमने पूछा क्या अर्थ है इसका, बोले इसका अर्थ है जैसे बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, टेम्पू स्टैंड, जहां वो खड़ा होता है, तो ईगो स्टैंड, क्या लिखा था, ईगो स्टैंड, आप भीतर जाना चाहते हैं ना, ईगो स्टैंड, अपने ईगो को अपने यही स्टैंड, ये जगह है ईगो रखने की, अपना अहंकार यहाँ रख के जाओ, अभिमान शून्य होकर भीतर जाओ तो कुछ मिलेगा, अहंकार लेकर गए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो महाराज जी कहते थे कि मैं उतना ही पढ़कर उन संत से प्रभावित हो गया, ईगो स्टैंड, और बिल्कुल सही बात है, यह दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। हे प्रभो आप ही बताइए, धनी मानी गुणी विद्वान कलाकार प्रतिष्ठित अधिकारी आफिसर राजा महाराजा सेठ साहूकार, इन पर ममता करने वालों की कमी नहीं है, सब कहते हैं मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, पर जो सबसे दीन हो अधम हो, जिसके कल्याण का कोई ठिकाना ही न हो, जिसके उद्धार का कोई साधन ही न बचा हो, ऐसे दीनहीन अजामिल ने अपने पुत्र के ब्याज से आपके नाम का उच्चारण किया, आपका नाम तो नहीं लिया, यही तो संतों ने कहा था कि ये जो संतान तेरी है दसवीं, अब इसका नाम ऊटपटांग मत रखना, अब इस दसवीं संतान का नाम नारायण रखना, यही तो कहा था संतों ने। और नारायण सबसे छोटा पुत्र था, नारायण से बड़ा प्रेम था, ये आवाज बहुत गूंज रही है, इसको कम करो भाई, ईको कहते क्या कहते, ईको कम करो, एकदम कम कर दो, श्री वृंदावन विहारी लाल की, क्या कह रहे थे हम, याद दिलाना, हाँ वो तो हो गया, हम ये कह रहे थे नारायण नाम की बात कह रहे थे कि पुत्र के बहाने से उसने नारायण नाम का उच्चारण किया, नारायण नाम का जो बालक था वो 5 वर्ष का हो रहा था, 5 वर्ष का बालक वहीं खेल रहा था, और अजामिल की मृत्यु की घड़ी आ गई, अपने किए गए जीवन भर के भयंकर पाप वे उसको ध्यान में आने लगे, और उन पापों का भयंकर परिणाम जो नरक है वो भी उसके सामने आने लग गया कि ये हमको भोगना पड़ेगा, ये भी समझ में आने लग गया, और भयंकर यमदूत उसे दिखाई देने लग गए। ऐसी आर्त अवस्था में वह बेचारा क्या करता, उसकी ममता अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण के प्रति थी, और उसने आर्त स्वर से पुकारा, नारायण, अभी नारा ही कह पाया था, यण उच्चारण नहीं कर पाया, इसी बीच में भगवान के 4-4 भुजा वाले पार्षद प्रकट हो गए, यमदूत इसके सूक्ष्म देह को पाश में बांध करके खींच रहे थे, पाश काट दिया उन्होंने, जीवात्मा को शरीर से बाहर नहीं होने दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कौन हो तुम, क्यों इसको ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? यमदूत बोले, हमको नहीं पहचानते, हम धर्मराज यमराज के दूत हैं। यमदूत मृतात्माओं को ले जाना यमराज के दरबार में और फिर चित्रगुप्त के बही खाते के अनुसार ठीक ठीक हिसाब किताब करके उनको स्वर्ग नरक आदि की व्यवस्था देना, ये विभाग हमारे स्वामी यमराज का है, हम यमलोक ले जाएंगे इसको। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम अपने को धर्मराज का दूत बतला रहे हो तो धर्म का लक्षण बताओ। भाई धर्मराज के दूत हो तो धर्म की परिभाषा मालूम तो होनी चाहिए तुमको। अरे बोले इसमें क्या है, कोई लंबी चौड़ी बात है, बड़ी सीधी साधी सरल बात है। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमो। यमदूत बोल रहे, वेदों में जिसका विधान किया गया है, विधि रूप में जिसका निर्देश किया गया है वो धर्म है, और वेदों में जिसका निषेध रूप में निर्देश किया गया वो अधर्म है, और वेद जो है कोई पुस्तक नहीं है। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, स्वयंभू, वेद का कर्ता कोई नहीं है। यद्यपि कुछ दार्शनिक वेदों का भी कर्तृत्व ईश्वर में मानते हैं, कौन मानते हैं, नैयायिक मानते हैं, पर ये विचारधारा हमारी पूरी तरह सनातन धर्म की विचारधारा नहीं। हम लोग तो उसे नित्य सिद्ध अनादि और अपौरुषेय मानते हैं। भगवान की भी कृति वेद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, यस्य निश्वसितम वेदाः ब्रह्मांडं च कलेवरम्। ये ब्रह्मांड ही भगवान का कलेवर है और उनका निश्वसित ही वेद है, उनका श्वास प्रश्वास ही वेद है। श्वास प्रश्वास की सृष्टि आप नहीं करते हैं, वो तो सहज है। इसलिए जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, स्वाभाविक श्वास प्रश्वास है। हम आपसे कहें कि आपका श्वास प्रश्वास कब से है, आप क्या कहेंगे कि जब से हम हैं तब से हमारा श्वास प्रश्वास है। कब तक रहेगा? बोले जब तक हम रहेंगे तब तक हमारा श्वास प्रश्वास रहेगा। चलो अब भगवान कब से हैं और भगवान कब तक रहेंगे, तो भगवान का श्वास प्रश्वास कब से है? सदा से भगवान हैं, सदा रहेंगे, सदा से उनका श्वास प्रश्वास है और सदा उनका श्वास प्रश्वास रहने वाला है। इसलिए वेद कभी विलुप्त नहीं होंगे। अब चेयरमैन बन जाओ, वहां सूर्य श्याम में कथा हो रही थी, कई साल पुरानी बात है, तो एक बहुत अच्छे संत हैं कन्हैया बाबा, तो उनके कमर में दर्द था, घोंटू में दर्द, कमर, बुढ़ापे की, ये बुढ़ापे का श्रृंगार है ये। तो हमारे पास आए, बोले बाबा चुनाव चल रहे हैं चेयरमैन के, मैं चेयरमैन बन जाऊं? मैंने कहा बन जाओ। तो बड़े जोर से हंसे और कुर्सी पर बैठ गए। तब हमारी समझ में आया कि चेयरमैन माने, क्योंकि वो कभी कुर्सी पर नहीं बैठते थे। बोले बाबा चेयरमैन के चुनाव चल रहे हैं, आप कहें तो मैं चेयरमैन बन जाऊं। हालांकि बाबा बन जाओ, बाबा बन गए चेयरमैन। ये है एक पैसा खर्च नहीं हुआ, फार्म भी भरना नहीं पड़ा, कुर्सी पर बैठते ही चेयरमैन हो गए। शरीर की जैसी स्थिति हो उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए कभी भी। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक वृद्ध व्यक्ति थे, खटिया पर लेटे लेटे माला जप रहे थे। एक पंडित जी आए, अरे राम राम राम राम, ओहो बड़ा अनर्थ, माला से और लेट के वो भी खटिया पे माला फेर रहे हो, महापाप है ये तो, खटिया पे लेट के माला फेरना। अरे राम राम, बढ़िया आसन शुद्धि करके, प्राणायाम करके, संकल्प करके, अंगन्यास करन्यास करके, बहुत बढ़िया पवित्रता से ध्यान लगा करके, मेरुदंड को सीधा करके बैठ के तब जप करना चाहिए। विद्वान थे, उन्होंने अपने ढंग से बताया। तो उन वृद्ध महानुभाव ने कहा कि मेरा तो बुढ़ापा है, कमर में दर्द होता रहता है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ, नाम तो करना है, गुरुजनों ने कहा है इतना जपो तो उतना पूरा करना है, अब उसके बिना हम रह नहीं सकते, तो हम जैसे बनता है बैठे लेटे खड़े वैसे कर लेते हैं, आप कैसे करते हैं आप बताओ। तो वो बोले कि हम तो करते ही नहीं है। क्या कहा उन्होंने पंडित जी ने, बोले हम तो करते ही नहीं है, हम तो अपनी सुबेरे संध्या कर लेते हैं, एकाध माला उसने जब कर ले, तुम्हारे जैसे थोड़ी कि खटिया पे पड़े पड़े दिन भर माला फेर रहे। तो महाराज जी कह बोले कि उन वृद्ध ने कहा कि अरे भाई तुम बिल्कुल भी नाम जप नहीं करते और हम खटिया पे पड़े पड़े भी माला कर रहे हैं, तो तुमसे तो लाख गुने अच्छे हैं, अपना ज्ञान अपने पास धर रखो, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे ज्ञान की। शरीर की जैसी स्थिति, नित्य का जप भी यदि आप ऐसे बैठ के नहीं कर सकते, कुर्सी पर बैठ कर करें कोई बात नहीं, पर अपने नित्य नियम का त्याग नहीं करना चाहिए। शरीर की जैसी स्थिति, शरीर माने तो कोई बात नहीं, ये है नाम की बात। अब यहां एक विशेष बात, वो विशेष बात ये है कि अजामिल के मुख से भले ही पुत्र के बहाने से ही सही, भगवान का नाम जो निकला वो कैसे निकला? नाम मृत्यु के क्षण में मुंह से निकलना ये तो बहुत कठिन काम है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, भगवान का नाम मुंह से नहीं आता। तो इसने भयंकर पाप किए थे अजामिल ने अपने जीवन में, कौन सा ऐसा शास्त्र निषिद्ध कर्म था जो इसने हजारों हजारों बार न किया हो, फिर मृत्यु के समय में पुत्र के बहाने से ही सही, इसके मुख पर इसकी जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम कैसे आ गया? अजामिलो पाख्यान की टीका में, क्रम संदर्भ नाम की टीका में श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। वे लिखते हैं, निरपराध चित्ता नाम देहांत काले भगवत स्मृतिर भवती, कृष्ण स्मृतिर भवती, जिनके चित्त में भी अपराध नहीं है, वाणी और क्रिया तो छोड़ दो, मनवाणी क्रिया से भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति जिनका अपराध नहीं बना है, उन्हीं की वाणी से मृत्यु के क्षण में नाम प्रकट होता है। फिर से सुने, निरपराध चित्ता नाम देहांत काले भगवन नाम स्मृतिर भवती, ऐसा समझो। इसको कैसे हो गए? ये तो अपराधों का खजाना था। तो इस संबंध में जीव गोस्वामी जी ने समाधान दिया है, बोले जो संतों ने भगवान के नाम की महिमा का विचार करके इस संकल्प को करके जो नाम रखा कि चलो कुछ नहीं तो ऐसे तो इसको साधन बताएंगे तो साधन करेगा नहीं, मरते समय बेटे के बहाने से भी नारायण नाम निकल जाएगा तो इस बेचारे दीनहीन अजामिल का कल्याण हो जाएगा। तो संतों के संकल्प के बल से अंतिम क्षण में इसके नाम निकला। तुम्हारे कल्याण का संकल्प यदि कोई संत कर दे तो तुम्हारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो मृत्यु के क्षण में तुम्हारे भगवान की स्मृति हो जाएगी। कोई कोई भगवान का श्रेष्ठ भक्त यमदूतों ने कहा इसने नाम तो लिया पर नारायण का नाम थोड़े ही लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि रे मूर्खानंदो नारायण नाम का अर्थ अजामिल पुत्र में घटित होता है क्या? नार माने होता है जीव समूह, जीव और प्रकृति इन सबको नार कहते हैं, और अयन माने होता है घर आश्रय, जो जीव और प्रकृति दोनों का परमाश्रय हो उसको नारायण कहते हैं। ये अपने बाप का तो आश्रय बन नहीं पा रहा, बाप को मरने से कहाँ बचा पा रहा है, ये सारे संसार के जीवों का आश्रय दाता कैसे बन सकता है? नारायण नाम का अर्थ तो नारायण में ही घटित हो सकता है, अजामिल पुत्र में घटित नहीं हो सकता। फिर अजामिल पुत्र का नारायण नाम कब से है? ये 5 साल का है, 5 साल से है। चलो गर्भ में था महीना भर पहले से नाम रख दिया, हो सकता है। तो 5 साल 1 महीना 2 महीना ज्यादा बड़ा है, महीना 2 महीने पहले रखा हुआ जन्म से नाम। पर नारायण भगवान का नारायण नाम कब से है? अरे यह तो उनका सनातन नाम है, इसलिए नारायण के नाम का अर्थ भी नारायण में घटित होगा और नारायण नाम भी नारायण का ही हो सकता है, अजामिल पुत्र का नहीं। ये तो संज्ञा तो व्यवहार के लिए होती है, अब हमको क्या कह के बुलाएंगे? आपका जो नाम है वो कह के आपको बुलाएंगे हम? नहीं होगा नाम तो क्या, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, और जो कुछ कहना पड़ेगा वही आपकी संज्ञा हो जाएगी। एक पंडित जी थे, उनका नाम था कुरकुची। क्या नाम था? उन पंडित जी का नाम था कुरकुची। ये कथा धर्म संघ वाले गुरुजी की सुनाई हुई, कुरकुची नाम था, बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो उनकी जो पंडितानी थी ब्राह्मणी, वो हमेशा इसी बात पे झगड़ा करती थी कि इतने बड़े न्याय व्याकरण वेदांत के विद्वान होकर के, वेद वेदांग के विद्वान होकर के, और तुमने अपना नाम नहीं सुधार पाया, और दुनिया सब तुम्हें कुरकुची, पंडित कुरकुची कहती है। कुरकुची कोई नाम होता है? तो वो कह देते बेचारे सीधे थे, देखो बुरा नहीं मानना, बड़े विद्वानों की बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए भगवान उनकी गृहिणी को ही पावर दे देते हैं। सब जगह तो उनकी चलती है पंडिताई, गृहिणी के सामने नहीं चलती पंडिताई, वहां सुननी पड़ेगी। और जब देखो तब झगड़ा करती थी, नाम बदलो अपना, हमारी बड़ी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है तुम्हारा नाम कुरकुची, नाम बदलो अपना। उन्होंने कहा हमारे पिताजी का रखा ना, हमारे मैया बाप कुरकुची कहते थे, वही नाम हमारा चल गया। तो उन्होंने कहा पिताजी भी तो आपके बड़े विद्वान थे। हाँ विद्वान तो थे पर प्यार में नाम रख दिया, ये क्या, तो बदल दो उसको। एक दिन तो इतनी नाराज हो गई गृहिणी, बोली आज हम कुछ चूल्हा नहीं चिताएंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले नाम बदलो अपना, आगे बात ही तब शुरू होगी जब नाम बदल जाएगा। अब ना को दम आ गई, नाम बदलना पड़ेगा। तो पंडित जी बोले तो ठीक है, हमारे ही नाम नाम से क्या है, काम तो हमारा अच्छा है, चलो हमारी अनहोता नाम है कि किसी दूसरे के भी नाम। तो ब्राह्मणी को लेकर पंडित जी कुरकुची पंडित जी चले, एक मुर्दा जा रहा था, बड़ी भीड़ थी, सैकड़ों आदमी पीछे चल रहे थे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है बोले। तो पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, किसका शरीर पूरा हो गया, कौन जा रहा है? अरे आप कुरकुची आप नहीं जानते हैं? अरे ये तो इस नगर के बहुत बड़े एक प्रकार से जमींदार आदमी, राजा ही समझो इस नगर के, क्या नाम, अमर सिंह, क्या नाम, अमर सिंह। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा देख लो नाम से क्या होता है, नाम है अमर सिंह, ठटरी पे बंधे जा रहे हैं, ठटरी पे बंधना जानते हो ना, अंतिम ठटरी पे बंधे जा रहे हैं, नाम है अमर सिंह। क्या हुआ नाम से, अमर सिंह नाम रखने से अमर हो गया क्या? अमर तो नहीं हुआ, मर के जा रहा है। आगे बढ़े तो एक मजदूर कहार, वो बांस की खपचियों पर एक घड़ा इधर लटकाए एक इधर लटकाए, ऐसे करते ना, ऐसे झुला झुला के लेके जाते। तो आगे भी घड़ा पीछे भी घड़ा, और ऐसे भरी भरी कांवर चले कहारा, दद चिवड़ा उपहार अपारा। वो कांवर कांवर लेके जा रहा था और बहुत वजन था। पंडित जी ने कहा श्रीमान जी आपका नाम? अरे हमारा नाम नहीं जानते, कुबेर। क्या नाम है? कुबेर। ले ये अलकापुरी के मालिक धनाध्यक्ष कुबेर, शरीर पर लत्ता नहीं, तन पे नहीं लत्ता, और जा पहुंचे कलकत्ता। नाम है कुबेर और कपड़ा शरीर पर है नहीं। पत्नी से बोला उन्होंने क्या हुआ कुबेर नाम रखने से, किसी ने नाम तो रखा होगा कुबेर, अरे कम से कम कुछ भी तो धन इसके पास होता, मेरा मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहा है। बिचारी ब्राह्मणी चुप हो गई, क्या कहती। आगे बढ़े तो एक स्त्री बर्तन मांज रही थी मलिन वस्त्रों में। तो पंडित जी ने कहा कि तुम ही पूछ लो इनसे क्या नाम है इनका, हमारी तो थोड़ी मर्यादा है महिलाओं से क्या नाम पूछना। तो पंडितानी पूछा कहो बहन क्या नाम है, जी जी क्या नाम है? अरे पंडितानी जी हमारा नाम है लक्ष्मी। क्या नाम है? लक्ष्मी। लो लक्ष्मी जी की ये हालत है कि जो बर्तन मांज के गुजारा कर रही है अपना। पंडितानी बोली आप कहना क्या चाहते हो उसको कहो। बोले चलो थोड़ी दूर आगे चलो। आगे गए तो एक पेड़ के नीचे बैठे तो संस्कृत के विद्वान थे ही, उन्होंने कहा ब्राह्मणी अब नाम नहीं बदलेंगे हम अपना क्यों। बोले अमरम च मृतम दृष्ट्वा कुबेरम भारवाहकम लक्ष्मी परगृहे दासी सुखी जीवति कुरुकुची। ये नाम का अर्थ भगवान में ही घटित होता है, जीव में घटित ही नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि नाम तो वस्तुतः नारायण नाम नारायण का ही रहेगा, जामिल पुत्र का हो नहीं सकता। आप अपने व्यवहार के लिए कुछ भी नाम रख लो तो डब्बू गब्बू बब्बू जाने क्या क्या नाम रख देते हैं, काम तो उनका भी चलता कि नहीं। भगवत संबंधी नाम इसलिए रखा जाता है कि कम से कम इस बहाने से भगवान के नाम का बार बार उच्चारण होगा। बाकी भगवत भगवान का नाम किसी का रख दिया गया तो भगवान तो नहीं हो जाता। भगवान ही भगवान रहेंगे। और रही बात पुत्र के बहाने से नाम लिया तो सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभम हेलन में हुआ वैकुंठ नामक ग्रहण मशेषाघरम विदु। संकेत में कोई नाम ले ले, हास परिहास में नाम ले ले, अवहेलना में नाम ले ले, स्तोभ में नाम ले ले, सारे पापों की निवृत्ति हो जाती। वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघहरम, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसा लिखा माना। और तुम कहते हो कि इसने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, ये पापी था जरूर लेकिन अब यह पापी नहीं है क्योंकि अयं ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपी यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्यैनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने करोड़ों जन्म के पापों का प्रायश्चित कर लिया क्योंकि विवश होकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, बच गए प्राण। और जमदूतों ने जाकर के अपने पास मुगदर, अपने हथियार वो सब पटक दिए जमराज के सामने। पहले तो ये बताओ, कति संति ही शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभो, पहले आप ये बताओ कि संसार में शासक कितने हैं, इस धरती पर कितने लोगों का शासन चलता है। हम तो समझते थे कि मरने वालों के ऊपर शासन तुम्हारा ही चलता, आपका चलता है, पर अब आपका धरती पर शासन नहीं है। यमराज बोले बस आगे मत बोलना, नहीं अपराध हो जाएगा। और बोले मैं शासक नहीं हूं, मैं तो भगवान का दासानुदास हूं। ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिनके दास हैं उन्हीं भगवान का मैं दास हूं। देखो तुम लोग भाग्यशाली हो जो भगवान के पार्षदों का तुम्हें दर्शन हो गया, ऐसे सौभाग्य कहां तुम्हारे। भागवत धर्म की महिमा को जानने वाले हम 12 लोग हैं, स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास गिर्वयम द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्वामृतमश्नुते। हम 12 लोग भागवत धर्म के ज्ञात हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, सनकादिक भगवान, कपिल भगवान, मनु जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, जनक जी महाराज, भीष्म जी महाराज, बलि जी महाराज, वैयासिक माने सुखदेव जी महाराज, और वयम माने मैं, हम स्वयं यमराज। हम 12 मिलकर भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये भागवत धर्म अत्यंत गुह्य है, छिपा हुआ है, विशुद्ध है और दुर्बोध है। गुह्य होने से यदि इस धर्म को समझने की दृष्टि न हो तो चारों वेद, छहों शास्त्र, अठारों पुराण पढ़ जाओ तो भी भागवत धर्म समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुह्य है। छिपी हुई वस्तु को कोई दिखाने वाला चाहिए कि यहां छिपी हुई है वस्तु, वो दृष्टि देने वाला चाहिए, और वो दृष्टि अपने आप नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी, संत सदगुरु की कृपा से ही दृष्टि मिलेगी। श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। संतो दिशन्ति चक्षुंसि बहिरर्कस्तमुत्थिताः देवता बांधवः संत संत आत्माहमेव च। आचार्य जी, बड़े बड़े विद्वानों का यह कथन है कि हमने जीवन भर हम पढ़े और पढ़ाए तो हमें बोध नहीं हो पाया, लेकिन किसी संत के कुछ समय के सत्संग से भी जो बोध हुआ वो जीवन भर पढ़ने पढ़ाने से बोध नहीं हुआ। ऐसा एक दो लोग नहीं, अनेक लोगों का ऐसा अनुभव है। बोले हम ये सब पहले भी पढ़ते थे लेकिन बात समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आने लग गई। गुह्यम। और दूसरा लक्षण है भागवत धर्म का विशुद्धम। विशुद्धम का अर्थ क्या है? गुणातीतम, त्रिगुण रहितम। ये त्रिगुण रहित है, त्रिगुण से ऊपर उठे बिना, गुणातीत हुए बिना ये समझ में नहीं आएगा, चाहे जितने बड़े पंडित बन जाओ। तीसरा विशेषण है महाराज जी दुर्बोधम। खूब गंभीर शास्त्रों का ज्ञान है, खूब पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन यदि संत सदगुरु का अनुग्रह नहीं है तो घोट के पी जाओ तो भी समझ में नहीं आएगा, दुर्बोधम। और कहीं ये गुह्य छिपा हुआ धर्म समझ में आ गया, उस पर नजर पड़ गई, विशुद्ध धर्म का रहस्य समझ में आ गया और दुर्बोध धर्म सुबोध हो गया, तो इसके ज्ञान का फल क्या है? बोले यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इसके ज्ञान का फल है अमृत का उपभोग। अश्नुते कैसे बनता? अशुंग, अशुंग भोजने से अश्नुते बनता है। इसका अर्थ है इसके ज्ञान का फल है अमृत का उपभोग। कितने अमृत है महाराज, कितनी वैरायटी है अमृत की, नामामृत, लीलामृत, कथामृत, कल की एक बात हमारे ध्यान में आई, बहुत प्यारी लीला हुई कल, बंसी चोरी लीला, बहुत सुंदर लीला हुई कल। उसमें रास में मुदमंगल को भाव आ गया, तो वो हंसने वाली बात नहीं है, वो वस्तुतः वो बात है कि रास में गोपियों के मध्य नृत्य करते करते मुदमंगल को देह की विस्मृति हो गई और वो मूर्छित हो गए, और उस अवस्था में गोपियों ने बंसी चोरी कर ली। और ठाकुर जी ने कैसे बंसी प्राप्त की वो सब चरित्र कल आपने देखा, कितना सुख मिला पूछो आप। एक बार दो बार बंसी चोरी लीला देखी है? हम इतने ही छोटे रहे होंगे, 10-11 साल के, 10-11 साल के भी नहीं थे, और सुदामा कुटी में जैसी रास शुरू होता, ब्रज भक्तन को मन भाम तो गाइए, लालली लड़न पर गाइए, जैसी मंगलाचरण शुरू होता तो ही हमारा मन छूट जाता रास के लिए। तो महाराज जी से कह देते कि महाराज जी, हमारा जी उसी समय पढ़ा रहे हैं, हम कहते महाराज जी हम आप जो पढ़ा रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्यों? बोले हमारा मन रास में चला गया, जाओ रास देख के आओ। अच्छी अच्छी मंडली उस समय आती थी, अब तो उतनी मंडली भी नहीं रही, तो पूरे समय रास देखते थे और प्रायः रास के सब पद याद हो गए थे, सुनते सुनते याद हो गए थे। लेकिन कभी ऐसा आज तक अपने मन में ये नहीं आया, अरे ये लीला तो हम इतनी बार देख चुके हैं। जब देखते हैं तब एक विलक्षण सुख मिलता है, इसी का नाम है अमृत। कभी ये मन में आता कि ये कथा तो हम कितनी बार सुन चुके हैं, कितनी बार कह चुके हैं, हमारा मन आज तक कथा कहने से भरा नहीं, न भक्तमाल की कथा कहने से मन भरा, न भागवत की कथा कहने से मन भरा, न विनय पत्रिका से मन भरा। जब विनय पत्रिका शुरू किया था तो हम सोचते थे कि महीना दो महीना में पूरी हो जाएगी, 14-15 महीना हो गए लगातार कहते कहते, अब भगवान की दया से जड़खोर गोधाम में पूरा हो जाएगा, पर मन नहीं भरा। मन भर जाए तो समझ लेना हमें स्वाद मिला ही नहीं, स्वाद मिल जाएगा तो ना लीला से मन भरेगा ना कथा से मन भरेगा। नाम जब से मन भरता है कभी, अरे वही तो महामंत्र है, बार बार क्या जपना, ऐसा तो नहीं। अब कोई नया नाम लाओ, पुराना हो गया तो छोड़ो, इसको मत जपो, दूसरा नाम जपेंगे। श्री ठाकुर जी के नाम में नित्य नवीनता है, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, नित्य नवीन नाम, नित्य नवीन रूप और नित्य नवीन लीला और नित्य नवीन धाम। ये धाम भी कभी पुराना, नित्य नवीन है। इसलिए नाम रूप लीला धाम का स्वाद कभी कम होता नहीं है, उसमें नित्य नवीनता बनी रहती है। तो भागवत धर्म के बोध का फल है अमृत का उपभोग। जमदूत बोले कि आपने तो खूब समझाया, हमारी समझ में भी आया, अब हमको अच्छा लग रहा कि चलो महापुरुषों का दर्शन हमको हो गया, लेकिन इतनी मार पड़ी है अब हमारी हिम्मत धरती पर जाने की नहीं। फिर कहीं किसी पापी को लेने गए, फिर उसने कोई नाम पुकार लिया, अब की बार फिर मार पड़ेगी, उन्होंने पहचान लिया हमको, अब वो दौड़े आ जाएंगे, फिर मार पड़ेगी। तो जमदूत बोले, जमराज बोले कि देखो ऐसा करो, एक श्लोक कंठस्थ कर लो, ये श्लोक जहां घटित हो जाए वहां जाना, और जहां घटित न हो वहां बिल्कुल मत जाना, वहां दूर से ही दंडोत प्रणाम कर लेना। ये इतना बढ़िया श्लोक है कि इस श्लोक को यदि हम इसका ठीक से श्रवण कर लें, विचार कर लें, तो इसी समय निश्चय हो जाएगा कि हम जमलोक जाएंगे कि भगवान के धाम को जाएंगे, यही निश्चय हो जाएगा, इसी समय निश्चय हो जाएगा। बहुत प्यारा श्लोक है। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् केतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, जप नहीं करती, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, लीला चिंतन नहीं करता, ध्यान नहीं करता, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् केतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जो श्री कृष्ण के चरणों में एक बार भी ठीक से प्रणाम नहीं करता, तान आनयध्वम्, उनको पकड़ पकड़ के लाओ, घसीट के लाओ। कौन अकृत विष्णु कृत्यान, जो भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में जन्म लेकर इस धरती पर मानव जन्म प्राप्त करके भी जो वैष्णव धर्म से विमुख हैं, जिनके मुख में नाम नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, गले में तुलसी नहीं, एकादशी जन्माष्टमी द्वादशी आदि का आदर नहीं करते, ऐसे जीवों को घसीट घसीट के ले आओ, जिनके मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी हो, जिह्वा पर भगवान का नाम हो, मान लो उनसे कोई पाप बन गए तो भी हमारे अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हैं। फौज में फौजी के द्वारा कोई अपराध बनता है तो लौकिक सामान्य अदालत उसको सजा नहीं सुनाती है, फौज की ही अदालत उसको सजा सुनाती है, फौज की अदालत ही सजा सुनाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आप राम जी की फौज में सम्मिलित हो गए, ठाकुर जी की फौज में सम्मिलित हो गए, तो आपसे कुछ गलती बनेगी तो सजा सुनाना, सजा देना या क्षमा कर देना, ये ठाकुर जी के अधिकार की बात हो गई, यमराज का अधिकार वहां नहीं रहा। भगवान है, भगवान चाहे तो कहो दूसरा तीसरा जन्म दे दें। जन्म देके भी बुरा नहीं करते, क्योंकि जो भजन किया है वो भजन नष्ट नहीं होगा, वो भजन दूसरे जन्म में मिल जाएगा, फिर वहां से आगे बढ़ेगा। एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। अच्छा जीवन था, बहुत अच्छा जीवन था, भजन करते थे, लेकिन कोई ऐसा कुछ प्रारब्ध समझो या जो कुछ भी, एक स्त्री से संपर्क हो गया उनका, वो भी कुछ काल के लिए। यह एक प्रकार से स्खलन था, अपनी साधुता से वो नीचे गिरे, शरीर छूट गया उनका, शरीर पूरा हुआ तो एक स्थान के महंत थे, इसलिए खूब उनके नाम से सब कुछ, जो कुछ भोज भंडारा वगैरह सब हो गया। अब वो संत जो थे वो हरेराम बाबा से बहुत प्रेम करते थे, हरेराम बाबा से उनकी मित्रता थी, वो हरेराम बाबा ने उनको टोका था कि देखो ये तुम गलती कर रहे हो, इसको छोड़ दो। लेकिन वो ऐसा ही होता है, कोई भी गलत अभ्यास पड़ जाता तो उसको जल्दी मनुष्य छोड़ नहीं पाता। तो क्या हुआ कि हरेराम बाबा अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और वो महात्मा घोड़े पर चढ़े हुए दिखाई पड़े, पाग बंधिए बढ़िया, और खूब सुंदर रामानंदी साधु थे, खूब लंबी चौड़े तिलक लगाए थे, संत का ही वेश था, माला झोली भी थी, घोड़े पर बैठे। उन्होंने घोड़ा रोका और उतर के दंडोत प्रणाम किया। उन्होंने कहा गुरु भाई दंडोत दंडोत, अरे आप तो शरीर पूरा हो गया था, आप कैसे? उन्होंने कहा हाँ देखो ऐसा है, साधु वेश की महिमा क्या है, तिलक कंठी की महिमा क्या है, ये पहले तो समझ में नहीं आया, अब मरने के बाद समझ में आई ये बात। क्या? बोले हम शरीर छोड़ करके यमलोक नहीं गए। क्यों? क्योंकि यमलोक वे जाते हैं जो भगवान के शरण नहीं भये हैं। हम यमलोक तो नहीं गए, लेकिन हमको भैरव जी के दल में भेज दिया गया, तो हम काशी में रह रहे हैं इस समय। उन संत ने क्या कहा, हम काशी में रह रहे हैं और भैरव यातना हम सहन कर रहे हैं, भैरव यातना। पर एक बात तो बाबा ने पूछा, भैरव यातना? तो बोले यम यातना से भी भयंकर है भैरव यातना, लेकिन जहां भैरव जी पापियों को कठोर से कठोर दंड देते हैं, वो भैरव जी हमारा बहुत आदर करते हैं, हमको कहते तुम तो महात्मा हो, भजन करो, कुछ दिन हमारे पास रहो, कोई बात नहीं, हमको वहां कोई सजा वजा नहीं है, हम खूब माला फेरते हैं, खूब प्रसन्न है, हमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन इस बात की पीड़ा होती है कि हम श्री रघुनाथ जी के चरणों तक नहीं पहुंच पाए। तो यहां आप कैसे आए, कहां से आ रहे हो आप? तो महात्मा बोले कि भैरव जी विश्वनाथ जी की पूजा करने बात करते हैं, तो हम नंदन वन से फूल लेके आए हैं, स्वर्ग तक, स्वर्ग से फूल लेके आए। तो बाबा बोले हमको दिखाओ, तो उन्हें पुष्प दिखाए, कहते ऐसे पुष्प और ऐसी सुगंध हमने जीवन में कभी देखी नहीं। तो हमने कहा हमको भी दे दो, बोले नहीं नहीं, और उनका भैरव जी का आदेश है, इसमें से हम एक भी नहीं दे सकते किसी को, हम तो आपके सामने इसलिए आए हैं कि हमारा अब उद्धार का प्रयास करो, आपने हमको टोका था, हम आपकी बात नहीं मान पाए, आप हमारे अपराध को क्षमा करो, हमारे उद्धार का साधन करो। तो बाबा ने पूछा कि आपका उद्धार कैसे होगा? बोले काशी में मेरे लिए वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा, जो ब्राह्मण हो और वैष्णव हो उनके द्वारा एक वर्ष पर्यंत एकादशी व्रत कराया जाए, एकादशी का फलाहार उनको और द्वादशी का पारण ये कराया जाए। फिर साल भर एकादशी वैष्णव ब्राह्मणों को करा के और फिर उद्यापन किया जाए, और वो एकादशी और उद्यापन का पुण्य मेरे लिए संकल्प करके दान किया जाए, तो फिर मैं भैरव यात्रा से छूट करके सीधे भगवान के नित्य साकेत पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो बाबा ने आकर महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कुछ व्यवस्था की। वहां एक बाबा के शिष्य थे, चतुर्वेदी थे, चौबे थे, काशी के ही वकील थे। बाबा ने उनको कुछ पैसा दिया, कुछ उन्होंने भी सहयोग किया और व्यवस्था की गई। साल भर एकादशी को ब्राह्मणों को बुलाया जाता जो वैष्णवी दीक्षा से युक्त हैं, और उनको फिर कीर्तन भी करते थे, द्वादशी को भोजन भी करते, एकादशी को दक्षिणा, द्वादशी को दक्षिणा, और फिर उद्यापन हुआ। तो बाबा ने कहा था कि देखो, हम पुण्य तो देंगे आपको, लेकिन जाते जाते हमें अनुभव करा के जाना कि हम साकेत जा रहे हैं। तो जैसे ही एकादशी उद्यापन हुआ, तो बाबा ने के मुख से खुद हमें सुना, बोले उसी समय वे महात्मा आए, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, हरी हरी तुलसी की मालाएं धारण किए हुए हैं, और नेत्रों से उनके प्रेमाश्रु बह रहे हैं। उन्होंने जाते जाते दंडवत प्रणाम किया, विमान में बैठे, अब हम वहां जा रहे हैं साकेत, जहां से लौटकर जीव को फिर आना नहीं पड़ता। ये जो घटना है, ये घटना ये प्रमाणित करती है कि ये तिलक की कितनी महिमा है, ये तुलसी की कितनी महिमा है, भगवान नाम जप की कितनी महिमा है। पर ये सुविधा तभी मिलेगी जब भगवत शरणागत हो जाओगे। भगवत शरणागत नहीं होगे तो ये सुविधा मिलने वाली भी नहीं है। काही ममता दीन पर काको पतित पावन नाम, काको पतित पावन नाम, पाप मूल अजा मिलहि के जियो अपनो धाम। हा पाप मूल अजा मिलहि के जियो अपनो धाम, हा दियो अपनो धाम, हा दियो अपनो उदाहरण। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि रहे शंभु बिरंचि सुरपति लोकपाल अनेक। जब गजेंद्र भक्त उसका ग्राह से युद्ध हुआ, उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि सब लोकपाल दिक्पाल आकाश में खड़े थे, क्योंकि हजारों वर्ष तक युद्ध चला, उसको देखने आए थे कि ये क्या तमाशा है। और वो गजेंद्र भक्त भी स्तुति कर रहा था, विचित्र भक्त है गजेंद्र, वो स्तुति कर रहा है पर नाम किसी का नहीं। यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि विजाय, जो जिससे ये सारा विश्व उत्पन्न हुआ है, जो सबका कर्ता है, जो सबका मालिक है, उसका मैं ध्यान, नाम नहीं ले रहा किसी का। तो जितने देवता थे वो कहते थे नहीं हमारा नाम ले रहा। बोले सुनो ठीक से, बोले हमारा तो नहीं। शंकर जी बोले हमारा नहीं। ब्रह्मा जी बोले हमारा नहीं। अंत में जब सब देवताओं का अभिमान ये नष्ट हो गया कि ये मेरा नाम नहीं, ये सर्वोच्च सत्ता का स्मरण कर रहा है, तो उस समय जब उसने हा कष्ट में कहा और री कहने के पहले पहले आपने पंकज से पायन पयादे पलंग छाड़ पावरी बिसार परी ऐसो प्रभु पा गयो हाथी के हृदय मांझ आधो हरि नाम सोए। घरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आयो। ये भक्त काले खां की रचना है। घरे जोल आयो गरुड़ेश तोलो आयो। तो शोक के समुद्र से डूबते हुए गजेंद्र को बचाने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है? नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। आपने प्रकट होकर रक्षा की। दो उदाहरण, तीसरा उदाहरण। विपुल भूपति सदसीमा नर नारी कहो प्रभु पाही सकल समरथ काहू। हाँ सकल समरथ रहे काहू न बसन जीनो जो पे दूसरो को जो पे कौरवों की सभा में विपुल भूपति कितने राजा महाराजा थे सदस्य उस सभा में नर नारी माने नर ऋषि अर्जुन उनकी नारी पत्नी द्रौपदी। अब यहां देखो पांडवों की पत्नी द्रौपदी है पर नर नारी तुलसीदास जी ने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा कि लक्ष्य वेध करके अर्जुन ने ही द्रौपदी को प्राप्त किया। तो अर्जुन साक्षात परमात्मा है। हाँ नरतीति नर साक्षात नरतीति नर प्रोक्ता परमात्मा सनातना। सनातन परमात्मा का ही नाम नर है। अर्जुन जो है वो नर ऋषि के अवतार है। अर्जुन बैठे हैं वहां। धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं। गदापाणि भीमसेन बैठे हैं। अर्जुन नकुल सहदेव हैं। सकल समरथ रहे कोई भी सामर्थ्य शून्य नहीं था। भीष्म पितामह बैठे थे। गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे। कृपाचार्य बैठे थे। इनमें से एक भी खड़ा हो जाता तो हिम्मत नहीं थी द्रौपदी के शरीर को छूने की किसी की। भीष्म पितामह धनुष लेकर खड़े हो जाते किसी की हिम्मत थी? द्रोणाचार्य खड़े हो जाते किसी की हिम्मत थी? अरे सबको जाने दो अकेले भीमसेन खड़े हो जाते तो किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उस सभा में इतने बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग नीचा सिर करके बैठे रह गए। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। किसी ने वस्त्र नहीं दिया द्रौपदी को। द्रौपदी की लाज किसी ने नहीं बचाई। पहले द्रौपदी ने सोचा कि भीष्म पितामह बचाएंगे द्रोणाचार्य बचाएंगे ये बचाएंगे वो बचाएंगे। फिर सोचा हमारे पति बचाएंगे। जब सब ओर से निराश हो गई द्रौपदी तो फिर से एक बार कृपाचार्य की ओर देखा। क्यों देखा कृपाचार्य? क्योंकि आप कुलगुरु तो हो और आपके नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ कृपाचार्य। तो और कोई कृपा करे न करे पर जिसका नाम ही कृपाचार्य है उसे तो कृपा करनी चाहिए। देखो जब चित्त मलिन होगा ना तो हम चाहे जितनी कथा बांचे आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। चित्त शुद्ध होगा तो बिना बोले संकेत में ज्ञान हो जाएगा। द्रौपदी का चित्त इतना पवित्र है कि जो गीता का उपदेश इतना लंबा चौड़ा भगवान ने अर्जुन को सुनाया तब ज्ञान हुआ वह संपूर्ण गीता का तत्व सार सर्वस्व अर्जुन को द्रौपदी को इशारे में समझ में आ गया। क्या इशारा था? कृपाचार्य जी की ओर जब द्रौपदी ने फिर से देखा तो कृपाचार्य जी ने ऐसे उंगली की। ऐसे तो थे उनका हाथ, ऐसे हाथ था उनका, ऐसे उंगली की उन्होंने। ये उंगली ऐसे की। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि तो जो अलग अलग जगह जगह तू देख रही है कि ये बचाएंगे ये बचाएंगे ये बचाएंगे ये सबको छोड़ एक एक का आश्रय ले। बस उसी समय द्रौपदी ने हाथ खड़े करके श्री कृष्ण द्वारिका वासन कह करके पुकारा। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। भगवान वहीं थे पर द्वारिका नाथ कहा तो भगवान को द्वारिका जाकर लौट के आना पड़ा, इसलिए देर हो गई। विपुल भूपति सदसि महानर नारी कहो प्रभु पाही, सकल समरथ रहे काहू न बसन दीनो का। किसी ने वस्त्र नहीं दिया। अब देखो इसमें राम कृष्ण नारायण सबके चरित्र आ गए। तुलसीदास जी की विशेषता है वो भगवान के किसी भी स्वरूप में भेद अनुभव नहीं करते, और यही वैष्णव सिद्धांत है। कहते हैं अब हम क्या तक कहें, कहां तक कहें, एक मुख क्यों कहूं, हमारे पास तो एक ही मुख है, मैं कैसे कहूं। करुणा सिंधु के गुण गात। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि जिन शेष जी के हजार मुंह हैं और एक एक मुंह में दो दो जीव हैं, वो तो कहते कहते थकते नहीं और अब तक कह नहीं पाए, हमारा तो एक ही मुंह है, एक ही जीव है, हम कहां तक कहेंगे। करुणा सिंधु के गुण गाथ माने समूह गुणों को हम कहां तक कहें। भक्त हित धरि देह काहे न कियो कौशल नाथ। भक्तों के हित, भक्तों की रक्षा के निमित्त बार बार अवतार लेकर किसको श्री ठाकुर जी ने सनाथ नहीं किया। क्या नहीं किया, सब कुछ किया, और ये भगवान की भक्त वत्सलता है। अब अंतिम बात, अंतिम बात कह रहे हैं, आपसे कहूं सौंपिए। हाँ, आपसे कहूं सौंपिए, मुही जो पे अति ही घिनात, मुही जो पे जो अति दिनात। दास तुलसी और विधि क्यों, दास तुलसी चरण परिहरी जात। हाँ, चरण परिहरी जात, जो पे दूसरों को, जो पे दूसरों को। अब देखो कहते हम तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, क्यों आपने पूरा कब्जा कर लिया हमारे ऊपर। हाँ, यदि आप हमको देखकर बहुत घिनाते हो, बहुत बेकार है, छूने लायक नहीं है, ऐसा करो अब हमको किसी दूसरे के सहारे छोड़ दो, छोप दो। बस शर्त ये है, अपने जैसा, आपके जैसा होना चाहिए दूसरा। अब भगवान के पास तो भगवान के जैसा दूसरा कोई है नहीं। भगवान बोले, अरे भाई तुमने तो ऐसी बात कह दी कि तुम ज्यादा घिना रहे हो हमसे, तो तुम हमारे जैसे के, तो हम अपने जैसा कहां खोज के लाएं। तो जब आपको भी अपने जैसा कोई दूसरा मिला ही नहीं, मिल सकता नहीं, तो फिर अब आप ही बताओ मैं आपके चरणों को छोड़कर कहां जाऊं। जाऊं कहां, तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन संपन्न होता है। कल 218वें पद में कवहीं दिखाई हो हरि चरण, बड़ा प्यारा पद है। अब ठाकुर जी कहते बस अब तो तुलसीदास जी, अब बताओ अब क्या चाहते हो। बोले आप अपने श्री चरणों का मंगलमय दर्शन हमें कब कराएंगे, कब अपने चरणों की प्राप्ति कराएंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। यद्यपि जिस ढंग से हम कह रहे थे उसके अनुसार कल ये पद पूरा होता, लेकिन हमें आज पूरा करना था, इसलिए हमने पद को पूर्ण किया। इस समय 7:45 बज रहे हैं, यही कथा का विराम होता है। और अब कथा मंच सद्यः लीला मंच के रूप में परिणित हो जाएगा। बड़े प्रेम से लीला का दर्शन करें। ये जो बटुक ब्रह्मचारी है ना, ये सब लीला देखने, इनको कथा से ज्यादा लेना देना नहीं, ये सब लीला देखने आए। अब हम सबसे पूछेंगे कि लीला में क्या देखा, क्या समझ में आया, ठीक है? ध्यान से देखना, और जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, और जो नहीं बताएगा उसको फिर लीला में आने से बंद कर दिया जाएगा। फिर जाओ वहीं सो, यहाँ बैठ के सोना मना है, यहाँ बैठ के लीला देखना, ठीक है? जय जय श्री राधे। इसमें ये कान्हा जो है ना, ये है पूंछरी का, खड़े हो जाओ कान्हा, ये पूंछरी के। तो ये कब तक सोते रहे? जब श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।